Jestem na plusie jak wodór i dam ci milion powodów do autodestrukcji, czyli byś rzucił się pod koła samochodu. Chodzę z punchline'em, znów muszę coś wyjaśniać, bo mało kto to skuma, co dopiero ta zawista branża. Chodzę jak Marshall Mathers, znowu tu marszem jadę i pochuj marszczysz japę, kolejny marny raper. Napada, pada, wanna, bank, napalm nalewa na parkiet. Gorączka sobotniej nocy, wyrzucam w disco zapałkę. Na papa paru partaczy, co papa plają za majkiem. Mam papa parę, na boi się przyprzymierzam jak snajper, całkiem ma fajne flow. Całkiem młody kod i całkiem niezły głos, a styl taki, że liryka całkiem oki, dobór bitów, spok. Spal sobie pod to konia przy użyciu ściętych rąk. To BDF, jaraj się albo wypierdalaj. Waszą minutę ciszy, moi ludzie robią hałas. Brudne lochy, sale tortur, nie spacerek po łazienkach. Brudne lochy, a nam z tortu wyskakuje stripteaserka. Jaka filozofia, gdy codziennie wjeżdża MK. No trochę nihilistyczna, ale też epikurejska. Są jebany kocur i znowu wychodzę z bloku. Wciąż wolę fikcję od sztucznego rytoku. Znowu ostrze topór, pierdolę ten wasz pokój. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, idę po swoje i wyrzucicie mnie nieprędko. Większe prawdopodobieństwo, że aż zwali konia prawą ręką. Reprezentuję Bielsko, hardcore rapu, kwintesencja. Nosicie mnie na rękach, rozniosę na podeszwach. Pobeszczam po przejściach, po dziwej, po pierdoleńca. Popędzam po perkach, wciąż na zerwanych lejcach. Powiększa przestępca w swoim ogródku cmentarz. Poezja spod piekła, rap zakazany przez księdza. Powierzchowna analiza, łaki chcą analizać. Sztuka jak Mona Lisa i to kurwa chyba widać. Wyłonek na CD-kach, Biohazard, pierwsza płyta. Oni słuchali Shakiry, wola Wemlin, Pabiskita. Dzisiaj śmigam na bitach, to wyższa alpinistyka. Z moimi ludźmi się zobaczę, bo też będą na szczytach. Liryczna ekwilibrystyka, jeden komunika. To jest mój underground, jakbym miał na imię Kusturicza. Lindo Sprite'a, Cyjanek do Fanty. Twoi ludzie Malboro, bo wszyscy z paczki fajki. To jak boski kowal kontra kurwa Jan Kowalski. Słodka ta twoja panna, oczy kluczy kinder niespodzianki. Tak to jebany kocur i znowu wychodzę z bloku. Wciąż wolę fikcję od sztucznego rytoku. Znowu ostrze topór, pierdolę ten wasz pokój. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, to floral packs, piskam jak Urukaj. Pakuj swój taraban, przyszedłem katować. Przyszedłem hardcore dać, pogramy hardcore rap. Chciałbym ci złamać kark i kręgosłupem czkać. To MC Killer, słucham Barry Count i liczę zwłoki. Ty będziesz skręcać jointa, to ja dosypię trotyl. Jeśli serio tacy gracze dla was to koty, zostaję satanistą i ich wytnę co do joty. Na twoim pogrzebie, twojej damie robię fisting. Ona zadowolona, no bo w końcu jesteś sztywny. Jebie waszą świętość, trzymam mocno za cycki. Dementor płacze, bo jak go widzę, to śpiewam Kiss me, peace to bitch please, lepiej już zamilknij. CD-kami robię plagłok jak Rich Deki. Wkładam rave deki, a zamiast płyt ostrza piły. Floral packs, usługi kosmetyczne i peeling. Bax to jebany kocur, znowu wychodzę z bloku. Wciąż wolę fikcję od sztucznego rytoku. Znowu ostrze topór, pierdolę ten wasz pokój. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur, dekapitacja wszystkich wrogów. To serwi kaptur,